Як арабскі цар убачыў віцязя ў тыгравай шкуры. Раптам глянулі паблізу, віцязь плакаў каля рэчкі. Быў адзін той леў асілак з вараным канём сваім. Белы жэмчуг упрыгожваў і даспехі, і вуздэчку. Слёзы шэранню застылі на абліччы маладым. Шкурай тыгравай стракатай стан прыгожы быў убраны. З той жа самай шкуры шапка пакрывала галаву. У руцэ трымаў нагайку з рукояткаю чаканнай. Цар здзівіўся, што за дзіва, скуль ён, віцязь, чым славут. І паслаў слугу дазнацца, у чым прычына горкай долі. Ды з паніклай галавою віцязь вочы не падняў. З-пад агатаў веек чорных дождж крыштальны падаў долу. Падышоў слуга, ні слова той яму не адказаў. Забаяўся раб спытацца, ад чаго ў гароце віцязь. Доўга моўчкі ён вагаўся, покуль страх не перамог. Падышоў, сказаў нясмела: «Цар загадвае з'явіцца». Ды не бачыў яго віцязь і пачуць яго не мог. Так ні слова не пачуў ён, безуважны і пануры, нават гоман тлумны войска, што было непадалёк. У агні смылела сэрца, у грудзях кіпелі буры, і з крывёй зліліся слёзы, нібы гаць прарваў паток. Ён лунаў крылатай марай, дзесь далёка ў іншым краі. І калі царом пасланы паўтарыў слуга загад, віцязь нават не азваўся, увесь ахоплены адчаем. Ружы вуснаў пабялелі, нібы іх крануўся град. І адказу не пачуўшы, у царскі стан слуга вярнуўся і сказаў: «Відаць, не хоча з вамі знацца ён зусім, хараством, як сонца бляскам, страціць зрок мяне ён змусіў. Ты даруй, што не ўдалося мне вярнуцца разам з ім». Цар здзівіўся з той нагоды, закіпела сэрца гневам, клікнуў ён 12 лоўчых, лепшых воінаў і слуг. Загадаў: «Бярыце зброю і сілком дастаўце мне вы, непакорнага чужынца, што да царскай волі глух». Людзі рушылі, пачуўшы нечаканы бразгат зброі, ачуняў на момант віцязь, слёзы горкія суняў, азірнуўся і заўважыў войска шмат перад сабою. «Гора мне», — прамовіў толькі, больш нічога не сказаў. Выцер ён рукою слёзы з воч пакутлівых і горных, меч на поясе паправіў, за плячо закінуў лук. Моўчкі сеў на варанога, што там слухаць косці чорнай, і спакойна прэч паехаў ад назолы і дакук. Затрымаць яго хацелі слугі спрытныя царовы, жах, што іх спаткала ворах, нават ім бы спагадаў. Забіваў ён іх няшчадна, біў галовы аб галовы, некаторых жа па грудзі рассякаў нагайкі ўдар. Цар, дарэшты раззлаваны, наўздагон паслаў дружыну. Віцязь ехаў задуменны, не аглядваўся назад. Хто ж яго схапіць імкнуўся, ад рукі асілка гінуў. Ён людзьмі ў людзей кідаўся. Пацямнеў цара пагляд. І тады на коней селі цар з адважным аўтандзілам. Той жа ехаў горда, толькі ў сядле гайдаўся стан. Конь яго, як сам Мірані, слаўся віхрам буйнай сілы. Тут цара заўважыў віцязь і варожай раці стан. Пазбягаючы сустрэчы, сцебануў каня нагайкай, і нібыта прывід дзіўны знік з вачэй, растаў як дым, ці то ў бездань праваліўся, ці то ў неба ўспырхнуў чайкай. Марна гойсала пагоня, пыл замёў яго сляды. Доўгі час сляды шукалі, усіх здзіўленне ахапіла, толькі дэвы злыдні могуць гэтак знікнуць на вачах. Пазабітых галасілі, хто паранен быў, лячылі. Цар сказаў: «Мінае радасць, калі з сэрца цісне жах. Я жыццём сваім шчаслівым, пэўна, Богу надакучыў, што пазбавіў весялосці, надарыў душу тугой. Дзе, паранены смяротна, я знайду бальзам гаючы? Што ж, хай будзе гэтак, Божа, згодзен з воляю тваёй». І сказаўшы гэта, рушыў спахмурнелы цар дадому, на рысталішча не клікаў, ехаў моўчкі, уздыхаў. Паляваць не давялося з той прычыны анікому. Той казаў: «Цар праўду кажа», той маліўся ад граха. Спахмурнелы і пануры цар падыбаў у пакоі, а ў тандзіла ўзяў з сабою, бо як сын лічыўся ён. Людзі ж выйшлі, і змяніла ціша гоман неспакою, гукі арфы мілагучнай і кімвалаў перазвон. Пра бяду і гора бацькі Цінацін вядома стала, падышла да спачывальні тварам сонца прыгажэй. «Спіць мой бацька?» — запытала. «Цябе сонніца напала?» Адказаў візір: «Смуткуе, нават з твару паблажэў. Аўтандзіл адзін з ім толькі, іх нягода напаткала, віцязь дзіўны іх абразіў, і таму туга ўзяла». «Я пайду», — яна сказала, «мне заходзіць не прыпала. Запытаецца, скажыце, што царыца тут была». Неўзабаве цар спытаўся: «Дзе дачка, мой белы лебедзь, жыватворная крыніца і дзівосных ружаў сад?» Адказалі: «Тут нядаўна ласку мела вас наведаць, ды пра гора ваша ўчула і вярнулася назад». «Загадаў, дачку паклічце, без яе няма спакою, і скажыце ёй, навошта ты вярнулася назад? Ты прыйдзі развеяць гора, падзялюся я з табою, дзе прычына злая тая, што жыццю я стаў не рад». І паслухаўшыся бацькі, Цінацін прыйшла ахвотна. Твар яе свяціў, як месяц, змрок наўкола праяснеў. Цар, дачку пацалаваўшы, ушчуваў яе пяшчотна: «Ты чаму без запрашэння не прыйшла сама раней?» Адказала цар дзяўчына: «Калі ты ў журбе ці ў гневе, самы горды не пасмее перайсці за твой парог. Смутак твой і роспач могуць патушыць і зоркі ў небе, чым журыцца добрай справай ты б сябе суцешыць мог». Адказаў ёй цар: «Дачушка, гора, скруха ці назола гінуць, толькі твой ласкавы погляд сэрца закране. Боль душы маёй ты гоіш, як настой чароўных зёлак. Раскажу пра ўсё, не будзеш дакараць тады мяне». Віцязь дзіўны, невядомы, напаткаўся мне ў дарозе. Ад вачэй яго праменных далягляд вакол яснеў, плакаў горка і няўцешна, у адзіноце ліў ён слёзы. Я паклікаў, не прыйшоў ён, моцна ўгневаўшы мяне. А калі мяне заўважыў, верхам сеў і прэч паехаў, загадаў яго прывесці, шмат людзей панішчыў ён. Не сустрэўшыся па-людску, знік ён д'яблу на пацеху. І не ўцям было ўсё гэта, ці прымроіўся мне сон. Я дзіўлюся, хто ён, прывід, і з якой такой уроды перабіў маю дружыну, дол заліў крывёй людской. Не ўявіць таго істотай, хто як здань знікае сходу. быў шчаслівыя. Карае Бог цяпер сваёй рукой. А салоду існавання ён змяніў мне на атруту. Весялосці дні мінулі, як чароўнай казкі сон. Мне цяпер усё няміла. Мне жыццё адна пакута. Колькі б я ні жыў на свеце, не пабачу светлых дзён. Адказала дзева смела: «Цар, дазволь сказаць мне праўду, наракаеш ты дарэмна і на Бога, і на лёс. Слаць на што таму дакоры, хто дае жыццё і радасць? Зло тварыць не можа творца, што дабро для ўсіх прынёс. Вось табе мая парада, над царамі цар уладны, ты валодаеш краінай, найвялікшай між краін. Дык пашлі ганцоў старанных, хай дазнаюцца дакладна, чалавек той віцязь дзіўны ці нячыстай сілы сын». Цар паслаў ганцоў адборных у чатыры часткі свету, загадаў ім: «Смела ідзіце, не пужайцеся нягод, а свавольніка знайдзіце, хоць нялёгка будзе гэта, шліце пісьмы, дзе не ўдасца вам адолець перашкод». Абышлі ганцы па свету, не спаткала іх удача, год шукалі, знік той віцязь, як былінка ўначы. Не маглі знайсці нікога, хто б хоць раз яго пабачыў. І вярнуліся дадому, лёс пракляты клінучы. Уладар, яны сказалі: «Мы прайшлі зямную сушу, не знайшлі, каго шукалі, хоць заўжды былі з людзьмі, апыталі ўсіх сустрэчных, самі выматалі душы, і табе не дагадзілі. Іншы захад ты прымі». Цар прамовіў: «Як сказала ты, дачушка, так збылося. Д'ябал тут зрабіў падкопы, насланнё паслаўшы нам. З неба зрынуты з'явіўся помсціць ён людскому лёсу. Хай прыходзіць радасць, гора не да твару ўладарам». Так сказаўшы, цар наладзіў баль вялікі, нечуваны. Спевакі, музыкі, блазны вычваралі, хто што мог. Шчодра ён усіх адорваў, хто быў званы і нязваны. Гэткіх шчодрых і гасцінных не ствараў ніколі Бог.